borom ni ko ëkku tàndarma gii ci sa wet teg ci sa loxo, mu teg ci loxoom rek mu màgg ci saasi, ñor ci saasi, mu wart ci lekk ci saasi, te jigéen la. Xajmaal nee na kooku karaama la. Sayidina Omar ibn Khattab def na karaama, taxaw na ci minbar di xutba yebal benn généraalam, kooku nekk ci jihaad ja, gaynde gi di ko bëgg a song. Umar taxaw ci minbar bi seen gaynde ga fa mu nekk ak di bëgg a song général bi, mu yuuxu ni ko ya saariyatal jabala fiil jooji ñu ngi ko nazab ci taxdir alzimil jabala, maanaam saariyata laqul ci xeer bi. Ma ngi ko ko waxee foo xam ne mi ngi mel ne Sayyidina Omar ngi fi ci Sorana waajaan ci Tambacounda di dégg baatu Sayyidina Omar ibn Khattab radiallahu anhu, mu daal di làkku ca taatu xeer wa ñibb si ne Omar yaa ma gàgganti de, mu ni ko waaw kattan la gu ma yàlla roofoon rek mënatuma ci dara fii mu nekk. Beneen Sayyidina Ali yim def na ko, ñëw ne ci buntu Khaybar fekk ñu takk ko bunt bi ñaar fukki nit a koy ubbi ndax dëgëraay, mu gàll ca loxoy ra bif ko, mu ni buddet ñu bëgg a yéemu, mu ni maa qalaatu baaba xaybarin bi quwatin jasadaniyatin walakin bi quwatin rabbaniya, bunt bii de ubbiwu ma ko ci sama force bopp, dañ maa àttaloon abaloon ak kàttan. Xam loo ni léeg-léeg waa kër Sëñ Xaaj Malick yebal nit mu dem ji gaynde defe ni moo ci nekk, bu baadoo laa ba ñëw ba tiitaru bu ñu nangoo fas wañ ko takkaloon rek mu tànku xam ne du waaja boole ci yenug tegam la Babtam Sir wax. Léeg-léeg mu am te dañ koy waxante parce que jamono ji picc njiipaan yi tan-tan lu bare na lool. waaw picc njiipaan yi tan-tan lu bare na lool, waaw bare na lool. waaye inna al bughasa bi ardina la yastansiru, borom maqamatul xariri neewoon na picc njiipi bu ndaw bi du tan-tan lu ci sama ët bi. Sayyid al Hajj Malick ku ko jam doo naani, waaw ku ko jam doo naani moo taaloon ba tàkkale gaañi taalu ci. Te waxoon naa ca ndar ne ku tibb ci taal ba tàkkale nanguwoo waxaat nit ñi fa jële safara sa am na loo nar. waaw Baytan Sir nee na war nga nar. Léegi karaama yooyu le Sayyid al Hajj Malick dafa am nu mu ko gisee, nee na tatlubu kulli yawmin al karaama alam yakun min qabliha istiqaama, nee na bis bu ne yaa ngi toog ci place bi di wutloo jommale nit ñi pour ñu gëm la yow, te wóor na la ni ci sa biir conscience yow jubagoo, yow mu wóor la ne ku dëng nga ku lunk ba linkaañ nga wëlbatiku nag naan kaay leen gëm ma. tatlubu kulli yawmin al karaama alam yaku mënoon naa ne yakun, waaye nuunu mudaariin li kaana munjazin bi sakni aarin min damirin tansarib alam yaku min qabliha istiqaama. Sayyid al Hajj Malick nee na bala ngaa def kiraama te war ngaa jub, bala ngaa def karaama te war ngaa jub. Karaama di ci tariqa bi am du jeex, waaye ñoom duñ ko waxee, dañ ko démystifier. Sayyid al Hajj Malick bii may waxtaane di jéem a essayer pour waxtaane ko, am na benn ci kilifa yi mu jëflanteel ku ñuy wax Serigne Abdul Karim Baba Li, ku baax la woon di borom may seet si Sayyid al Hajj Malick. Maodo ni ko dégg naa ne da ngay def ay karaama, mu ni ko am na lu ma ci mën de. Sayyid al Hajj Malick ni ko defal, muy def di def di def di def ba yàgg. Hajj Malick ni ko ndax amee nga dugg bi suuna, mu ni ko amee naa ci tuuti de, mu ni ko joxuma, mu jox Sayyid al Hajj Malick mu waqi ci suuf si wow si ji dugg bi suuna sa, mu sax ci biir suuf si wow si ñor ci saas. Sayyid al Hajj Malick daal di maasalewaat ni ko lii de ñu amagul cër ci yàlla ñoo koy fole. Ca la ko waxee ni ko Abdul Karim ida rumta al karaamata kun murdi al karim tanal ma shi'ta min dhafari illa rida fi rida ya abdu fastami'an nab'al wasiyati fi isgha'i muddakiri. Abdul Karim mu nasab ko ci munaadaa bu mu agaf parce que ñi jàng grand-mère a ngi ci salle bi, waaw loo wax ña ngi koy déglu. Waaye même ñi jàng naxwul arab yi maa ngi leen di tiire loo seen attention ci nitu yàlla yi. Wa man taaraada bi chaarin awliya bi naxwi wal aruudi qataan buliya, ku conteste waxu nitu yàlla yi ngir sa naxwu bu mokk wala sa aruud bu mokk bala ngaa dee torox ba ñëpp teg ci sa bët. parce que ñoom fa ñuy waxee règle lu naxaw yeggu fa. parce que ñu ñuy waxee ci yàlla te yàlla tënkuwul ci grammaire. ma joxe ci benn tegtal. alquran wàcc na ba mat ñu door a taalif grammaire. kon naka la alquran di tënkoo ci grammaire. grammaire mooy fekki alquran mais alquran du fekki grammaire. grammaire Abu Aswad Ad-Duwali moo ko bind. taalib Sidina Ali la. bi fi yonent bi jógee xilaafa Sidina Aboubacar yépp grammaire amul. xilaafa Sidina Omar noonu. xilaafa Sidina Ousmaan noonu. ba ci geenu xilaafa Sidina Ali mu déglu ni ñuy jàngee alquran jàngin wa am ay juum-juum mu ne Abu Aswad Ad-Duwali undur hada nahwa. toppatoo côté bii di Irak ak Cham mi ñuy jàngee alquran pour mu rafet baatu naxwu boobu mu ko ne undur hada nahwa ci la xare turu naxwu ñu tekki ko muy grammaire. ma occasionné ci tontuwaale ñuy wax ne ku def lu fi yonent bi deful woon bidaa la. alquran ngi noonu maas nañ ko gannaaw yonent bi lañ ko maas maasuñu ko woon ci dund yonent bi. benn alquran wàccaalewul tomb yi. wàccaalewul tomb yi. Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi moo ko tomb. xanaa kon tomb alquran bidaa la te lii may wax ka benn baytin la ci nuuniya walil xajjaaji wadduwali naqtun wa shaklun bilqirani wa bilqatini. مالح حسين الليل مولانا حسين الليل أعادي دفلني حسين للأعادي مولانا حسين للأعادي دفلني حسين للأعادي مولانا حسين للأعادي حسين للأعادي دفلني حسين للأعادي مودنين وشكل بالقران وبالقطين مودنين وشكل بالقران وبالقطين واي حسين للأعادي وهو جود وشكل للقران وبالختين إلهي يا إلهي يا إلهي لا لا إلهي توبة قبل المنون. موم دال دنا اوكازيون في يلوان سيرين بي رك يلوان سيرين بي وقتان وي نا ام سيوي وقتان وي ماي دفلوتي رك تي جامونو ماغي نيان بو مني نك ني ديف كو تي تيم بي ني كونتينيو كو ديكو ديم بوم جيخ ان شاء الله. parce que dafa baree bare man li ma ci bind ñaari kaye la xaw nañ ko mën a def téere ndéem arab bi jub na te arab bi jubul waaye papa tam si saxu mën na ko jubbanti waaw mën na ko jubbanti mën na ko jubbanti. gis nga karaama yi yooyu li ci tariqa bi am du xaaj waaye ñun duñ ko waxee parce que karaama defarul nit. karaama yow mi koy def bu la yàlla nattoo yaa ci demystifier nit ñi waaye karaama defarul nit. waa karaama defarul nit moo tax Sidil Hadj Malick ne Mam Abdul Karim su fekkee da ngaa bugg a def karaama sa xel ba kontaan loo yàlla. boo kontaan loo yàlla rek mooy karaama bi gën a rëy. soo amee ngërëmu yàlla mu ne amu ne ko am nga karaama bu rëy góor ga baax lool kontaan ci la ko Hadj Malick wax. moo tax mag ñu baax ñi noonu lañ fi nekkee woon noonu lañ doon àndee noonu lañ doon jëflante. Sidil Hadj Malick radiallahu anhu yónni na benn mag ci mag ñi mu doon àndandool ku ñuy wax Mam Alhaj Rawane Ngom radiallahu anhu mu nga dëkkoon ci Paal. Sidil Hadj Malick daf ko woo yëkkati ay dërëm jox ko ni ko demal marché Casamance jëndal ma guro waaye fa la yem. ndekke dafa am kum ko bëgg mu jëndal ko ci moom guro mu dem ba ca marché Ziguinchor fekk jaaykati guro yi ni wereet ku mu yër rek romb la ba yëg si fekk góor gi Cherif Younous toog mu ne ko jaay ma guro. góor gi Cherif Younous jaay ko guro ba pare daal di jël benn doomu guro xëppati ci cat la daal di ko ci ëmbaale. moom rawan daal di tenkam tenkam ni fekk si Haj Malick ki jagsaaw ni ko guuroo gaa ngi nii. Haj Malick laqar ci ko daal di xool doom bi ñu xëppati mu ni ci yàlla lu ko neex def jëndal ma guuroo ci marché Casamance nga dem jënde ca kañ bëgg ñu jënde ca. kooka it xam ni danoo war a bokk ñam te duñ jàkkaarloo mu xappati ca. tariqa bi lu mu am ci karaama du jeex waaye duñ ko waxee de duñ ko waxee. góor gi Chérif Younous boobu ku mas a jur rek yónnee na la Sidi Haj Malick. moo jur Chérif Almami jox na ko Sidi Haj Malick mu jàngal ko. moo jur Chérif Bachir jox na ko Sidi Haj Malick mu jàngal ko. sëriñ bi nee na doomam a ngi fii toog Cheikh Tidiane Faye kon lu amul seede baaxul. waaw doomam a ngi nii ci gannaaw toog Cheikh na Ahmed Tidiane yi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziara. ñu ngi lay nuyu di la ziara. moo jur Chérif Youssouf yónnee ko Sidi Haj Malick. am ku ko demandé ni ko waaw Chérif Younous lu tax koo jur rek yónnee ko Sidi Haj Malick. mu ne Sidi Haj Malick dafa bokk ci ñi yonent bi naan ulaika alqawmu la ashqa jalisuhum ñi nga xam ni yonent bi nee na ku toog ak ñoom doo texee di yàlla daf cee booleeg Sidi Haj Malick. beneen bi ci topp jataayam jataayu xam-xam la te ku nekk ci jataayu xam-xam am xam-xam. jataayam jataayu njub la te ku yàgg ci jataayu njub da nga jub moo tax kum jur yónnee na ko ko. Sidi Haj Malick kon su ma ko dee bëgg a waxtaanee man danaa ci lott de. nee na sëñ bi nee na te booba kat Chérif Younous a ngeeg lu defar nit waaye muy prouvé rek ni Alhaji Malick rek sa baaxu raaya la waaw te booba mu ngeeg luy defar nit sukki yonent bi lay directement xaqan waaye rek muy yebal waa këram ci Sidi Haj Malick. kon Sidi Haj Malick ñi mu samp ci kaw Afrique ak ñi mu defar ak liñ def suñu ko dee bugg a weer pour jéem ko waxtaane tuuti dafay mel ni téenal ci asamaan si bi ñëw yi nga seen ñuy lar xat yi ni ñu mel ci asamaan si noonu la ñu Sidi Haj Malick samp di mel xatee ci kaw suuf. waaw bismillah ñu commencé léegi Sidi Haj Malick radiyallahu anhu suñuy jéem a waxtaane ni mu samp soo teenee ci asamaan si bidéew ya nga seen ñuy melxati seen melokaan woow noonu la ñu Sidi Haj Malick defar di melxatee ci kaw suuf. kenn la ca ñooña bàyyi Alhaji Iliman Sakho radiyallahu anhu way juru papa Alhaji tam si Sakho bi toog. góor gu wegg woon góor gu bari woon xam-xam góor gu senloon góor gu juboon waaye ca xorma jëm daan jox Sidi Haj Malick ak jikko ju rafet ja bu masaan dugg tiwaawa nag summi dàllam yor buñ ko nee lu tax mu ne Sidi Haj Malick radiyallahu anhu suuf su mu nekk ku cay sol dàll xamoo Maodo. kon su amee bàyyi Alhaj Ibrahima Sakho mu def li mu def ci diine jeeg tariqa bi ñëpp teg ci seen bët mu jóge fi yàlla na yàlla sebbal ya xam pap tam si wuutu ko te fees place bi fa lillahi alhamdu wa shukru wal minnatu fa mu doon roote ji di Seyd Alhaj Malik moom wëlbatikul miin ne fa la ko jëlee. Jazahullah wa khairan. Léegi Seyd Alhaj Malik radiyallahu anhu ca haybatu ba ak waqaara ba caractère ba mu am ak tekkeeral ga ak dal ga Seyd Alhaj Malik giiru li muy dund mosul toog tàllal tànkam day sukk rek day sukk rek sunna la su mu jëlee ci sayiduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Bu demee ci niimiyaam ba ca genn ba danañu gis si Hajj Malik naan wa alyanu naasi qaalu lam yakun abadan bayna sahabati da maddin min alqadami. Bu leen ko wayi de yonent bi ku nooy nepp la woon waaye musul toog mukk jàkkaarloog nit ñi tàllal ñaari tànkam ya daf koy bank rek si Hajj Malik giiru dundam day sukk. Ñu ne ko ah Seyd Hajj Malik daan na dugg ci néeg bu duggee ci néeg ndax xam nañ tàllal na fa tànkamam déet Pape Alhaji Mansour ni maa taqoo woon ak moom biir néeg ba it noonu la maa madd rijlayhi fi qawmin ida ijtamaau fi xalwatin hakada min qawfi mawlaahu. Nee na Seyd Hajj Malik musul tàllal tànkam ci su jàkkaarloog nit ñi musul tàllal tànkam su wéetee ngir ragal boromam tabaraka wa taala. Ku ñuy wax série yu siqut yi dafa toog tàllal tànkam jàkkaarloog taalibeem jékki-jékki rek am lu ko tiim ni ko ahakada tujalisul muluk ndax nii di nga ko toogee buur yi mu daal di tiit bank tànkam di lox fa la jógee giiru dundam du bank tànk du tàllalati tànk mukk loolu Seyd Hajj Malik moom jotu koo def sax ba dara di ko ci yedd. Seyd Hajj Malik nan la note ba kanam ba defar ñi mu defar ñi tabax li mu tabax lépp maam Fatima si maam Fat si bi nga xam ni mooy taawam muy magu Pape Sidi Ahmed si bi nga xam ni mooy maamu Alhaji Dour Sall bi bés bi mu ganee àddina ci la Seyd Alhaj Malik mu jëlee ko yàpp ñu ko Maodo lu tax doo lekk yàpp mu ne yàpp wu duuf nga lekk ko tey nelaw rek wóoluwuma ko day jay bakkan te man lay defe naa ni kotlet moom bëgg naa ci lu takku naat ñu bari ñu waxul nag Pape Sir nee na ak ndox mu sedd lool nag waaw sëñ bi ni wax na dëgg de ak ataaya ma Maodo moom mosul lekk suukar sax faf waaw mosul lekk suukar ci li ma bind ci moom ci ni mu note ba kanam min sukarin muntaxin lam yardama aljaaw sa papa ko bind waaw mosul lekk suukar giiru dundam yàpp mi ngi ko bàyyi bés bi maam Fat si ganee àddina moom Seyd Hajj Malik ndox mu ñuul sax faf ñaari yoon rek la ko naan xam nga lu muy naan day jël salaan ñu xooj ko ci ndox mi mu ngi xàtt mu di ko naan Pape Mansour nee na wa ma alimtu bihi fi ma xadartu siwa aamayni min maai wadqin kaana yusqaahu nee na toog nañu ca tiwaawan day muy taw mu jox ma kaas ni ma dékkandul ma Mouhamadul Mansour nee na ma dékkandul ko jox ko mu naan ni alhamdulilahi rabil alamin nee na toog nañu ci Dakar benn bi ci tiwaawan mu dékkandu ndoxum taw yi ci des yépp ndox mu sëcc lay naan te alquran ne woon na wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa koo xam ni ragal nga bis bi ngay toog ci sa kanamu borom tax nga tere sa bakkan ba neexam yow aljanna nga jëm directement. Seyd Hajj Malik nga woog ci not gim not ba kanam te lu ma junj rek la de waaye des na yeneen i yeneen i yeneen i yeneen. Léegi nag bala may dugg ci waxtaan bi li ma ci nar a wax yi dama bëgg a tudd lenn ci ay borom xam-xam yoo xam ni témoin nañ ci Seyd Hajj Malik loo xam ni moo ëpp li ma ci nar a wax. ñooñu nag dañoo baree bare lañu ca wax baree bare ba nga xam ni kenn ku ne damay wax ñaari bayti ca la nga wax ki ma ci jëkk a tudd satu rasulullah la mu di Cheikh Saadu Abiyyi. Cheikh Saadu Abiyyi dafa ñëw dajeeg Seyd Hajj Malik fii ci Dakar. Seyd Hajj Malik bind ko benn xaside yónnee ko ko ni ko salaamun alaykum haajahu alishqu walwuddu qad inxaata qadran indahu almisku walwirdu. Maa ngi lay nuyu yow satu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di Cheikh na Cheikh Saadu Abiyyi sa sada bihi jàng xaside ba daal di tontu lii si bil xaj malik ni ila faiqi l aqrani maliki dehrihi yaudu salaamun taaba laysa lahu xaddu. Man de sama xaside bi maa ngi ko jëmee ci ki nga xam ne ñi mu maaseel ñépp taxaw na ci seen jubb, ma di ko delloo nuyoo boo xam ne amul fenn fu mu yem. Tatibi bihi arwaaxu infaaxa nashruhu wa fi tayiha wa fi tayihi min indina alwuddu wal ahdu. Néew bii bu yeggee ci Seyd Alxaaj Malik ma di ko nuyu man Cheikh Saada bihi, néew bi def naa ci parfum taxañaale ko ci ba ñu xam ni sopp naa Alhaaj Malik ci biir, sopp naa ko ci biti, wënareente naag moom. Dem ba ne ko fa afdaluka saami azizun manaaluhu fa in raamahu lmaxluuqu yuqassur bihi juhdu. Ne ko Seyd Alxaaj Malik sa ngëneel ak sa yëkkatiko jafe na nit man koo amati. Su fekkee mbindeef yi bëgg nañoo sàkku pour dab la ci fi nga nekkit, seenu farlu du cay egg nag. Fa in takuni l ashraafu naaluu saadatan wa saadan min al muxtaari ma misluhu saadu. Su fekkee nun shérif lanu te shérif lanu xaqan, ñu dinu askane ci yonent bi ba tax ñu ne ñu texe lanu itam, yow de làq nga ak texe ci yonent bi boo xam ne genn texe melul noonu, surtout yonent bi mooy wax ak Seyd Alxaaj Malik. Mu ne ko madaarisuhu fi l ilmi xayru madaarisin wa awraaduhu fi dicri ma misluhu lwirdu. École Seyd Alxaaj Malik ci xeetu xam-xam moo gën ci école yi. Yard wa mu yor di naasir al xaq bil xaq ak talaat al xaq bil xaq man Cheikh Saada bihi maa ngi wax nit ñi ne moo gën ci werd yi. Kooku loolu la def témoignage ci Seyd Alxaaj Malik noteel. Des na lu bëri waaye loolu laa lay wax ci moom. Ki ma ciy teg moo di Mame Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke. Seet si nu Seyd Alxaaj Malik ci ngam bu cule ziyaara ko ñu waxtaan ba noppi mu ne ko Malik Fawad dama lay laaj pariqa yi ban moo ci gën a gaaw a pilote nit ba yóbbu ko ci yàlla. Seyd Alxaaj Malik nag du waxe bakkan, mu ne cas rimaax jox ko Mame Cheikh Ahmed Bamba. Mu jàng rimaax ba mu yegg mu def xaside bi may bëgg a wax. Xaside bi maa ngi ko wute ji ba ca gebe wallahi wal kitabi. Waaw Serigne Touba ko def ci Seyd Alxaaj Malik. Daf ko ni wa man yurid nayla asrarin wa ma'rifatin fala yufariq rimaaxa cheikhina omara. Koo xam ni kii bëgg nga am ay mbóot ca yàlla, bëgg am xam-xam, man Cheikh Ahmed Bamba maa ngi lay xamal ni bul teqlikoo rimaax bu Cheikh Alxaaj Omar. Ni nag Seyd Alxaaj Malik wa mattakhadtu xaliilan kuntu aarifahu illa jaaltuka fawqa al kulli bir rutubi. Musuma am benn xarit bu may àndal ci wàllu yàlla man Cheikh Ahmed Bamba ku dul gis na ko tey yow Alhaaj Malik teg naa la ca kaw kooka. Loolu laa lay wax ci moom jàll naa. Ki ma ciy teg mooy Baye Cheikh Thioro Mbacke. Moog Baye Balla Thioro ñoo bokk Ndey ak Baye, ñu bokk ak Mame Serigne Touba benn Baye, ñu ngi ko suul ca ndar. Li mu wax ci Seyd Alxaaj Malik mi ngi ko wax ci Seyd Alxaaj Malik bi mu génnee àddina. Ñu ñëw ni ko Alxaaj Malik génn na àddina mu ne tahaddama ruknu diini fi masachin huna wa saara ila jannaati rabbi ya maliku laqad kasafat shamsu lfadaili yawmahu kama xasafa al aqmaru fa dahru xaaliku. Dafa ni tahaddama mabb na bis naka tey jii de ruknu diini ponk diine. Seyd Alxaaj Malik génn àddina mu ne ponk diine mabb na fi masasin. Masasin tënk la mooy 1340 ci gàddaay gi di 1922 ci juddub yent yàlla Issa. Mu ne Baye Cheikh Thioro nee nga Alhaaj Malik mooy ponk diine de mabb na tey. Mu ne wa saara ila jannaati rabbi ya maliku dem na ci àjjana yi boromam. nee na jant nga ne suux na bés bi Alxaaj Malik génne àddina laqad rafaa allahu luluma bi mawtihi wa gaaba bi xaaru ljuudi xanna almanasiku. Nee na yàlla yëkkati na xam-xam tey de dugal nañu géeju xam-xam tey ci biir suuf. yenil naa qaaful xaaji min ngënum ni nayli liqaai sayidi alxaaji alcheikhu maalikuna albaxru alxidam wa man bihi ihtada annaasu fawjan bacda afwaaji إمامنا وحبيب الشيخ والدنا وخير من لم يخب إن يرجه راجي يلقى من العلم بين الناس نافعه كما رمى البحر عبريه بأمواجي كنتني بيقومونك يرى لديه دوي الذكر يوقظ من قد نام في اللود أو سندون للباجي xam nga lan la wax Seydou Hadj Malick bàyyi xalifa ñes nee na li ma doon sàkku lépp li ma jàkkaarloog Seydou Hadj Malick am naa ko te def nañ ko kat ci diwaanam bu rëy boobu ba mool ko li may wax nii mu ne sama aajo yi gënoon a sori te gën a xóot li ma yàlla maye ma dajeeg Seydou Hadj Malick am naa ko nee na sunu sëriñ bii di Seydou Hadj Malick mooy géej gu xóot ba ci xam-xam mooy ka nga xam ni nit ñaa ngay jubbantikoo ci këram faw jan baxde afwaaji kuréel par kuréel ba yàgg mu ne dëgg-dëgg añaan du ma ci fekk imaamuna mooy suñu njiit wa xabibu cheikhi mooy soppe cheikh ahmed tijani ba yàgg mu ne waalidina suñu way jur la sax faf wa xayru man lam yaxib in yarjuhu raaji nee na kuy bañ a sooy yaakaaral Alhaji Malick yemu ci de mu ne boo fekkee Seydou Hadj Malick ca ndar ca période booba fa la nekk nee na sikkar sànku wër ba kuy nelaw ca loodo waa xat naa ma fi loodo xam naa bu ma nee fii ba pare ne da gaa ñaa ngi naan lu tax newul fi loodi waaye mala yam sarif la waa dafa am ci tur yi yoo xam ni du soppiku parce que loodo seen doon ne ajan lañu ijma wazin adilan anis bi maarifatin rakib wazin ujmatan fal wasu xat kamula tax mu ne xat naa ma fi loodo nee na kuy nelaw ca loodo Seydou Hadj Malick nekk ci rii and relevant wala nga nekk ci sindooni wala nga nekk ca goxu mbaaj nee na sikkar suñuy sikkar dana la yee te nee na ñooñu ñëpp moo leen yar ci wàllu yàlla dem ba yàgg ne mu ne man daana bil qutbi qutbi al awliyaai numidduhum fa inna naraahu gayra fajfaaji nee na Seydou Hadj Malick daal mooy ko topp Cheikh na Ahmed Tidiane topp ga ca war xeeñ ca wew a jaar ca jeexit ya nee na gis na Alhaji Malick daal waaye fekkuma ko moo xa muy koo xam ne fajfaaji la xam ngeen fajfaaji al kalaamu al kathir al mutashabaa bi ma laysa indahu fajfaaj su ma ko doon firi mën naa abdu pili ni ci baat bu ma dégg ci sama sëriñ bi Sëy Mbaye fajfaaj mooy naaral gàddu gu amuli naar fajfaaj mooy naaral gàddu gu amuli naar maanaam doonu sàmm ba pare dig nit ñi ñax moo xam ni bu ñëwee ñax ma la leen digoon doo leen ko mën a wan waaw ok waaw saaxu sëñ xabib saaxu maa ngi lay nuyu saaxu ci ma ciy teg naaru gànnaar la mu ngi tudd Mouhamad ibnu Abdullahi ibnu Qaffa al Alawi téere ba ma fekk loolu ku ko bëgg mu ngi tudd Mawahibu al Wahhab al Malik fi taarif bi Cheikh al Hadj Malick Mouhamad Taban al Alawi moo ko bind mu ngi mujjoon nekk ca Louga ci ñu Seydou Hadj Malick jàngal la bokk mbokkam mu àndaloon ñuy dem Louga ma nga faatu ci Mumba ñu ngi ko sugul ci Armelia Ousmane Fall dem ci bi may def gëstu yi ci dund Seydou Hadj Malick waaye du ci at yi de waaw du ci at yi kooku dafa ñëw fekk ñu rob Seydou Hadj Malick mu jàkkaarloog bàmmeel bi ni ko alla ayuha alqabru alladi damma jismahu dammanti alladi faaqa albariyati fi dahri bàmmeel bii ëmb Seydou Hadj Malick di maa ngi koy yëgal ni mbindee fi jamono ki leen kawee yaa ko ëmb damanti jamaal diini badra kamaalihi والشمس هداه في ظهيرة والعصر tar bi diine doon taaroo di ko takkaayoo weer wu mat wa tey jëmtu njub ba nekk ci digg njolloor jëm ci takkusaan ku fës kooka ci mbaax bam neen bee ko ëmb tey di sëbi Alhaj Malick loolu la wax daal di egg suuf pour ñaan. Ki ma ciy teg mooy Tidiane Ibn Baba Al Alami kilifale ci tariqa bi mu dindi mu ñetul murit bi ñu ko ne sëbi Alhaj Malick génn naa diine daf ni Badrul Kamali ومصباح الدجى أفلا ترضون يا خير قوم بالقضاء أفلا واسود الليل الصفا لما اقتفى وعفى ما للورى من محل في القرى وخلا نعى الإمام لنا الناعي فقلت له هلا عطفت عليه العلم والعملا مهلا نعي بفيك الترب فهت بما من أجله كل شيء في الحشا دخلا مقالك المر لا أصبحت ذا فرح من الهموم به ألبستنا حللا بين بيت لك فيه في سيد الحاج مالك ويارو مطوى ويارو مطوى تولوك فكيفا أن ينت بدر تيلام كل دم بدي سوخنا بسنكت